پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیں بہت زیادہ برکتوں والے دن ملتے ہیں. مثلا رجب المرجب کا پورا مہینہ سراپا برکت، شعبان المعظم کا مہینہ رحمت ہی رحمت، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کے بعد پھر ماہ رمضان کا فیضان جاری ہوتا ہے، اور واقعی رمضان تو پھر رمضان ہے. ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر لمحہ برکتوں کا پیام لاتا ہے، ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کے لیے دریا کی مچھلیاں تک سارا دن مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور عرش تھامنے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں. اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں. تو آج مجھے ایک عظیم سنت ادا کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. برسوں سے میری خواہش ایسے ہوتی تھی کہ رمضان کے اگلے دن رمضان کے فضائل بیان کیے جائیں. عام طور پہ رمضان میں فضائل بیان ہوتے ہیں. ایک حدیث شریف مطلب بڑی تفصیلی ہے، وہ اسی ضمن میں کہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان کیا تھا رمضان کے فضائل کا. تو میں بھی چاہتا تھا کہ مجھے یہ موقع ہاتھ لگ جائے، اور اللہ کا کرم ہے کہ موقع ہاتھ لگ ہی گیا، اور آج رمضان سے اگلا دن ہے. تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہم لوگوں میں رمضان کے فضائل بیان کیے. چنانچہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس سے مراد وہ شب قدر ہے، کہ ایسی ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس مبارک مہینے کے روزے تم پر فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام تتوع یعنی سنت کیا. اس قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، رات کو جو پڑھی جاتی. جو اس مبارک مہینے میں نیکی کا کام کرے تو گویا ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور اس مہینے میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے یعنی غمخاری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس مبارک مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی جہنم سے وہ آزاد کر دیا جائے گا. اور اس میں اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کم ہوگا. یعنی روزہ دار کو جو روزہ افطار کرائے گا تو دونوں کو برابر ثواب ہو گیا، افطار کرانے والے کو بھی اور روزہ رکھنے والے کو بھی، مگر روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور یہاں کوئی یہ فلسفہ شیطان کے مشورے سے نہ شروع کر دے کہ جی اب تو ہم صرف روزہ افطار کرا دیا کریں گے تو دونوں کو ایک جیسا ثواب مل جائے گا. یہ نہیں، روزہ معاف نہیں ہو جائے گا، وہ روزہ ترک کرنے کا گناہ تو مت رہے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز تو نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرا سکے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو روزہ دار بھائی کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دے، یعنی کہ جو اپنے بھائی کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اپنے روزہ دار بھائی جتنا ثواب بھی ملے گا، اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور جہنم سے وہ آزاد بھی ہو جائے گا، صرف پانی کا گھونٹ پلانے پر اتنا بڑا ثواب. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے روزہ دار بھائی کو پیٹ بھر کے کھلائے تو اس کی تو اور بھی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور سرکار کا حوض کون سا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. تو یہ اس سے مراد آب کوثر ہے، حوض کوثر کا جب جام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے تو پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں پیاس لگے گی نہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کو جام کوثر ملے گا وہ دوزخ میں تو جائے گا نہیں، کہ دوزخ میں تو بہت پیاس لگتی ہے تو دوزخ میں تو وہ جائے گا نہیں، تو آب کوثر اسی کو ملے گا جو جنتی بھی ہے. الحمدللہ جو دامن تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوگا یہ جام کوثر اسی کو ملے گا. یہ ثواب مسلمان کے لیے، کوئی کافر اگر کسی کو روزہ افطار کرا دے پانی پلا دے تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا. جو مدینے کا ماننے والا ہوگا، مدینے والے کا جو عاشق ہوگا، جو ان کا کلمہ پڑھ کر ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، یہ ثواب اس کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا تو میرے حوض کوثر میرے حوض سے اس کو پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ ثواب پیٹ بھر کے کھانا کھلانا روزہ دار. مزید فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے اور اس کا اوسط یعنی درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 9 یا 10 دن جو بھی ہو جائے آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، اب تو خیر غلام کا رواج نہیں، جو اپنے غلام پر تخفیف کرے اس مہینے میں یعنی کام کم لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا. لیکن بدقسمتی سے سیٹھ صاحبان رمضان میں زیادہ کام لیتے ہیں، اور کئی بدنصیب ایسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کاروباری مزدور ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، کام کا برڈن زیادہ ہوتا ہے. بعض جیسے مٹھائی والے، مٹھائی کا کام بہت بڑھ جاتا ہے، تو جمعۃ الوداع کا 27 کا روزہ ان کا اگر روزہ رکھتے بھی ہوتے، میں نے دیکھا ہے اچھے اچھے روزہ داروں کو دیکھا ہے، بہرحال سب نہیں ہوں گے سے، لیکن میرے تجربے میں آئے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے کہ ہمارا کام بہت ہوتا ہے، گھاس بہت مطلب بھیڑ ہوتی ہے اور بہت کام ہوتا ہے مٹھائی بنانے پڑتی. اسی طرح سموسے کے مانڈے جو بناتے ہیں، سموسے کا جو مطلب ہے کہ وہ ایک روٹی ٹائپ کا بناتے ہیں جس میں قیمہ لپیٹ کر سموسا، تو یہ بہت بکتے ہیں مانڈے جو ہیں، تو میں نے مانڈے والوں کو بھی دیکھا اکثر کہ وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، کام بہت بڑھ جاتا ہوں گا. اسی طرح بہت سارے مطلب کام کاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا کام بہت بڑھ جاتا، درزی لوگ کہ وہ بھی روزہ نہیں رکھتے، کام بہت بڑھ جاتا ہوں. تو ماحول کے ہوتے ہیں، مذہبی ذہن کے، ان کی بات نہیں، ویسے ورنہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن وہ کام کے برڈن کی وجہ سے، کیونکہ درزی کا کام یہ مطلب رمضان میں وہ بہت مہنگا پڑتا ہے. ویسے درزی صاحبان ہیں، مٹھائی والے لوگ ہیں، یا کاروباری جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹھیے لگاتے ہیں، ٹھیلے چلاتے ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی کا سیزن آ گیا، پھر وہ روزہ بھی جائے تو پرواہ نہیں ہوتی، تراوی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، نماز ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، کمائی کے دن ہوتے ہیں، اور آپ جیسے دیندار لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری کمائی کے بھی دن آ گئے، کہ پہلے ایک نیکی کی تھی، اب تو نفل کا فرض کے برابر، اور فرض ادا کرو 70 گنا ثواب مل گیا، جی بھاؤ بڑھ گیا، ہے نا؟ اخبار میں آیا تھا کہ کھجور کا سوایا دام ہو گیا ہے، یار لوگوں نے کھجور کا دام بڑھا کر سوایا کر دیا ہے، تو یہ سوائے سے کیا فرق پڑتا ہے، ڈیڑھے سے کیا فرق پڑتا ہے، دگنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اگر 4 گنا بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا تو 70 گنا ہو گیا۔ تو نیکیوں کا ثواب جو ہے اس کا بھاؤ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کاروباری اور تجار صاحبان، تمہارا اگر بازار بڑھ گیا تمہاری کمائی کے دن آ گئے، تو ان سنتوں کے دیوانوں کی بھی کمائی کے دن آ گئے۔ اب دیکھو کن کی کمائی زیادہ پاورفل ہے، کن کی کمائی کس کو زیادہ کام آتی ہے، تمہاری کمائی؟ تو تمہاری کمائی کا حال تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری کمائی تمہیں کام نہیں دے گی۔ تم مہنگا بیچتے ہو تو تمہیں پکڑ لیا جاتا ہے روز، مطلب ہر رمضان میں ایسے، مطلب یہ کہ وہ سیٹنگ ہو جاتی، شعبے قائم کر دیے جاتے ہیں کہ جرمانہ ہوتا ہے، تو انہیں کیا پرواہ، 2-500 روپیہ جرمانہ ہو جائے گا اور کیا، لیکن 2000 روپے کما بھی تو ڈالتے ہیں، تو سائڈ پہ ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے، سمجھے؟ تو ان کے بھی راشی لوگوں کی بھی کمائی کے دن ہوتے ہیں، خوب مہنگا بیچو، تھوڑا ہمارا بھی حصہ رکھ لیا کرو، ہے نا؟ تیری بھی چپ میری بھی چپ۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان کے بھی کمائی کے دن صحیح، لیکن الحمدللہ ہماری کمائی کے واقعی دن ہیں، اور ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر مت کہنا کہ بیچ رمضان میں یہ باتیں پتا چلی تھی، رمضان سے پہلے پتا چل گئی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل رات کو ہم تراویح پڑھ رہے ہوں اس وقت، اللہ کرے، اللہ کرے، اور ہم زندہ بھی رہیں، یہ بھی کنفرم نہیں کہ ہم زندہ رہیں نہ رہیں، لیکن ہم نیت کر لیں گے کہ رمضان شریف پہ ہم مطلب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمیں سے مل جائے گا۔ تو میرا تو مشورہ مانو نا، اگر تو جو بھائی داڑھی نہیں رکھے ہوئے، داڑھی منڈانا تو حرام تو ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، رعایت کوئی نہیں، وہ تو حرام ہے، لیکن جو بھائی نہیں رکھتے ان سے اتنا ہاتھ جوڑ کر ضرور عرض کروں گا کہ یارو رمضان آ رہا ہے، کم از کم ماہ رمضان ہی میں تو اس حرام فعل سے توبہ کر لو۔ سب بن داڑھی کے جو بھائی ہیں وہ سب نے طے کر لیا، انشاءاللہ ماہ رمضان کی، ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے اس حرام کام سے میں بچوں گا انشاءاللہ۔ جتنے بھائی امامہ شریف نہیں باندھتے باوجود اس کے کہ ان کو ثواب پتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو امامے کے ساتھ، تو بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، کیسے لوگ ہو تم؟ 1.25 گنا تمہاری کھجور کا دام ہو گیا تو تم پھولے نہیں سماتے ہو، اور 1.5 گنا 2 گنا ہوا تو ہنسی کے مارے تمہاری مطلب ہے کہ دانت نکل جاتے ہو، 2 گنا دام ہو گیا، اور تمہیں 70 گنا میں بتا رہا ہوں 2 رکعت کی 70 رکعت سے افضل، تو تمہارے کانوں تک جوں بھی نہیں رہتی، تم ابھی بھی نیت نہیں کر رہے کہ میں امامہ باندھ کر آج کی عشاء کی پڑھوں گا۔ سب کو پتا ہے تقریباً، لیکن کوئی امامہ نہیں باندھتا، کوئی کوئی نصیب دار باندھتا ہے۔ جس کو پوچھو بھائی کیوں نہیں باندھتے، تو جی میں آفس سے چلا رہا ہوں۔ اچھا یہ سکھ آفس پر نہیں جاتے؟ ان کا مذہبی شعار ہے، سکھوں کا ان کا بھی شعار ہے، وہ پگڑی باندھتے، مسلمانوں کا بھی شعار ہے داڑھی اور امامہ، تو وہ بولتے نہیں جی ہمارے یہاں تو یہ ہے، وہ آفس سے چلا رہا ہوں، وہ بولتا ہے کہ میرا امامہ دھونے کے لیے گیا۔ اچھا تمہارا امامہ دھونے کے لیے گیا اس لیے نہیں پہنا، تو 2 امامے تم رکھ لیتے، دیکھو نا کپڑے کتنے، تو بولتے وہ تو 5-7 جوڑے، تو یہ لباس ہے تو امامہ بھی لباس ہے، تو جو پہنتے ہیں وہ بھی سستی کرتے ہیں، ایک ہی رکھتے، اتنی کنجوسی کرتے ہیں، کہ لباس کا جوڑا 150-200 روپے کا سلواتے ہوں گے، اور امامہ تو 10 روپے میں مل جاتا ہے، 15 کا مل جاتا ہے، معیاری امامہ 25 کا مل جاتا ہوگا، 30 کا مل جاتا ہوگا، 40 کا مل جاتا ہوگا، لیکن کپڑے کے جوڑے سے یقیناً وہ سستا ہے، پھر بھی آپ 2 نہیں رکھ سکتے، اور جب موقع ملا پہن لیا، پہن لیا نہیں تو پرواہ نہیں، وہ دھل رہا ہے، سوکھ رہا ہے، تو ایسا مت کیا کرو۔ تو رمضان شریف میں ہر بھائی کی مطلب خدمت میں عرض ہے کہ اب کم از کم پورے مہینے میں ہر نماز امام شریف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، رمضان شریف کی برکتوں سے آپ نے یہ بھی سنا کہ اس میں الحمدللہ روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، تو غریب لوگ بھی مطلب یعنی کہ وہ نعمتیں کھا لیتے جو عام دنوں میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں نا افطار پہ سموسے بھی ہوتے ہیں، کباب بھی ہوتے ہیں، پھرنی اور جیلی پتہ نہیں کیا کیا، یہ سال بھر عموماً نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں، لیکن غریب بھی بچا کھچا کر یا دل کھول کر ویسے ہم لوگ بخل بہت کرتے ہوتے ہیں تو ذرا دل کھل جاتا ہے، جی افطار ہے تو روح افزا بھی ہونا چاہیے، ذرا یہ مطلب نے کہ فرنی بھی ہونی چاہیے اور پٹنگ بھی ہونا چاہیے، تو اس بہانے غریبوں کو بھی ذرا اچھی اچھی غذائیں مل جاتی ہیں، پھر افطار پارٹی بھی کہیں مل جاتی ہے، مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ فروٹ باب سموسے وغیرہ لوگ باغ دے جاتے ہیں تو وہ بھی غریبوں کو نصیب ہو جاتے ہیں، الحمدللہ روزی میں سب کی برکت ہو جاتی ہے اور سب اچھا اچھا کھانے لگتے ہیں۔ تفسیر نعیمی میں حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل چار نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مؤاسات یعنی غم خاری اور بھلائی کا مہینہ، ماہ وسعت رزق روزی میں برکت کا مہینہ۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے عز و جل، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں کہ روزے میں صبر ہوتا ہے، کھانا پینا سب حاضر ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، صبر کرتے ہیں، پیاس سے مطلب نہیں زبان سوکھی جا رہی ہے، بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو یہ ماہ صبر ہے کہ ہم اس میں صبر کرتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ مزید آپ 13 فضائل ضمناً بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کعبہ معظمہ، یہ پہلی فضیلت، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، کعبہ شریف کے پاس جاؤ تو وہ رحمتیں دیتا ہے، اور یہ مہینہ ایسا پیارا ہے کہ خود تشریف لا کر رحمتیں تقسیم کرتا ہے، گویا وہ کعبہ کنواں ہے تو یہ رمضان شریف دریا، یا وہ کعبہ دریا ہے تو یہ رمضان شریف بارش ہے، کہ بارش خود آ جاتی ہے اور پانی لینے کے لیے دریا پر ہمیں جانا پڑتا ہے۔ دوسری فضیلت بیان کرتے ہیں، ہر مہینے میں خاص مخصوص تاریخیں ہوتی ہیں، جیسے رجب میں 27، شعبان میں 15، اور ان تاریخوں میں بھی خاص وقت ہوتا ہے، جیسے شب برات تو 15 کی رات ہوتی ہے، وہ کہ ان خاص وقتوں میں عبادت ہوتی ہے، مثلا بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے، محرم کی 10 تاریخ یہ فضیلت والی عاشورہ کا دن، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے، روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی تو عبادت، غرض کے ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر بیش قیمت بنا دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر قابل استعمال کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ چوتھی فضیلت بیان کرتے ہیں، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ پانچواں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے۔ چھٹا، اس مبارک مہینے میں شب قدر ہے، وہ جو آیت جس میں یعنی کہ قرآن کے نزول کا ذکر کیا گیا، تو اس میں آیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن اتارا گیا، اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو ایک جگہ فرمایا کہ رمضان میں اتارا، دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، تو پتا چلا کہ شب قدر رمضان ہی میں ہے، اور شب قدر میں اتارنے سے مراد یہ کہ شب قدر میں لوہے محفوظ پر اتارا گیا، اور پھر لوہے محفوظ سے 23 سال میں بتدریج قرآن ہمارے پیارے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو مفتی احمد یارکان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے اور وہ غالباً 27ویں شب ہے. دراصل لیلۃ القدر کب ہے اس میں اختلاف ہے, 27ویں کے بہت زیادہ اقوال ہیں, تو وہ غالباً 27ویں شب ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا. یہ لفظ جو ہے لیلۃ القدر تو لام یا اس طرح مطلب گنتے جاؤ تو 9 حروف ہیں, اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر یہ لفظ 3 بار آیا, تو ان میں ان تینوں کو اگر ضرب دو 9 کو 3 سے تو 27 آتے ہیں. تو اس سے فرمایا کہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر کے معنی قدر کی رات. مزید فرمایا کہ رمضان شریف میں ابلیس جو ہے قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت آراستہ کی جاتی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے. جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان ترین کے بہکانے سے کرتے ہیں. مزید فرمایا رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں, یعنی قیامت کے روز حساب نہیں, اور اس کھانے پینے کا حساب نہیں جو حلال ہم نے کھایا. اگر نعوذ باللہ کسی نے جھوٹ چوری غصب کا کھایا, چھین جھپٹ کر کھایا, ملاوٹ کر کے کھایا, ظلمن لے کر کھایا, تو اس کا حساب کیا؟ اس پر تو سزا, حساب تو حلال مال پر ہوگا نا, اس کی تو سزا ہے کہ یہ تو ہے پورا حرام. تو رمضان میں جو حلال کھایا جاتا ہے اس کا حساب کتاب قیامت کے روز نہیں ہوگا. ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ مل کر ہم کھائیں تو اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. تو بعض بزرگوں کی تو عادت تھی کہ وہ گھر میں جتنا بھی کھانا ہوتا تھا وہ دوستوں کے آگے رکھ دیتے اور فرماتے کہ اب جو بچ رہے گا اس کو میں کھاتا رہوں گا تاکہ قیامت کے حساب سے بچ جاؤں, کہ قیامت کا حساب جو وہ بہت ہی سخت ہوگا, بہت سخت ہوگا. تو اس لیے مطلب ہو سکے تو مہمانوں کو ساتھ رکھ کر کھانا چاہیے, کم از کم ایک آدھ مہمان تو ہو تو اچھا ہے تاکہ ہمارے کھانے کا حساب نہ ہو. مزید فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا یا اللہ جل جلالہ کا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا, اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراوی کے ذریعے سونے سے روکا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے. رب تبارک و تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے, لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائے اور گناہوں سے بچا جائے. مزید فرمایا قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا, تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کا نام ہے قرآن میں, اور اسی کے فضائل بیان ہوئے, کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتن نام ہے نہ ایسے فضائل. مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا, خواتین میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک قرآن میں آیا, صحابہ کرام علیہم رضوان میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں لیا گیا, جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی. دعا قبول ہوتی ہے افطار اور سحری کے وقت, دعا قبول ہوتی ہے یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر, یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. یہ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ افطار کے وقت جو دعا قبول کا جو ہے مطلب لینے کا موقع, تو اس سے مراد افطار کر کے یعنی کھجور کھا لی, پانی ایک گھونٹ پی لیا, اب دعا کریں. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا ہے جو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, اور آپ نے مطلب اس میں ثابت کیا تھا کہ یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ افطار سے پہلے وہ دعا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دعا قبولیت کا وقت ہے, دعا تو جب بھی اللہ قبول کرے، لیکن یہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا کر یا پی کر افطار کر کے دعا مانگی جائے تو اب قبول ہے. کھجور کھا لیں اور دعا مانگ لیں، پھر ٹھیک ہے مغرب کی نماز کے بعد ڈٹ کر کھائیں اور سحری کھا کر بھی دعا قبول ہوتی ہے. رمضان میں پانچ حروف ہیں، رمضان را میم ضاد الف نون، یہ پانچ حروف ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ را رمضان کا جو پہلا حرف ہے را، اس سے مراد ہے رحمت الہی عز و جل. میم سے مراد ہے محبت الہی عز و جل. ضاد سے زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی عز و جل. اور رمضان میں پانچ عبادات خصوصی، پانچ عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراوی، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادات. تو جو کوئی سچے دل سے یہ پانچ عبادات بجا لائے، روزہ رکھے، تراوی پڑھے، اعتکاف کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور شب قدر میں عبادت کرے، تو وہ ان پانچوں انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے. وہی کہ رحمت الہی، محبت الہی، زمان الہی، اللہ تعالیٰ حفظ میں لے لیتا ہے، اپنی امان میں لے لیتا ہے، امان الہی، نور الہی. تو بہرحال یہ کہ رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تو وہ آیتیں میں آپ کو سناؤں گا. چنانچہ دوسرے پارے کی ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنز الایمان شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو. اللہ تعالی نے رمضان شریف کا ذکر خیر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی فیصلہ کن ہے. پھر فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے کو پائے وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو بیمار ہے یا سفر میں تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. تو بیمار سے مراد یہ ہے کہ بیماری اپنا تجربہ ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا جان چلی جائے گی، یا دیر میں اچھا ہوگا، تو اس صورت میں تو روزہ قضا کر سکتا ہے یا توڑ بھی سکتا ہے. رکھ لیا اور ایسے حالات ہو گئے کہ اب اگر روزہ نہیں توڑتا تو دیر میں اچھا ہوگا، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا جان چلی جائے گی، یا اپنا تجربہ ہے، یا ظن غالب ہے کہ واقعی مطلب اگر نہیں افطار کرتا تو جان پر بنی ہوئی ہے، یا کوئی طبیب حاذق کہہ دینے تجربہ کر طبیب جو پرہیزگار بھی ہو. بہرحال یہ کہ میرے پیارے بھائیوں، بیمار سے مراد یہی ہے کہ ایسی بیماری کہ جنہ روزہ رکھنا جس میں ممکن نہ ہو، تو اس میں اجازت ہے کہ بعد میں قضا کر لیں، یا مسافر تو شرعی سفر جو ہو اس میں، جیسے حیدرآباد سے جو کراچی آیا تو اس کا بھی شرعی سفر ہے، اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ مسافر کہلاتا ہے. تو جو شرعی مسافر ہے وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بعد میں رکھ لے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اب سفر بہت آسان ہے، قضا کرنے کی اجازت تو ہے، شریعت تو کوئی نہیں بدلے گا، لیکن یہ مطلب مفسرین فرماتے بھی ہیں کہ اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھ لے. مطلب یہ یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ مسافر روزہ رکھے ہی نہ اس کو کوئی گناہ ہے، نہیں، یہ اجازت ہے. اب چاہے تو اس اجازت کا مطلب نفع لے سکتا ہے. پہلے سفر دشوار گزار ہوتے تھے، اب تو آسان، بہت آسان سفر ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، ورنہ رمضان کے بعد قضا کرنے کی پھر سستی ہو جائے گی اور وہ لطف نہیں رہے گا جو رمضان میں روزے کا لطف آتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر روزہ رکھ لے تو حرج بھی نہیں ہے مسافر، ورنہ اگر نہیں رکھے تو گناہگار بھی نہیں ہے. بہرحال میرے پیارے سائیں بھائیو، ماہ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، اور جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کے لیے مطلب یعنی کہ سخت وعیدیں بھی ہیں.